กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่1ครั้งแรก ตั้งใจว่าจะมาดูหนังแก้เซนที่ห้างสักรอบป่านนี้ยังไม่เปิดจำหน่ายขายบัตรอีกเลยเนี่ยรู้ว่าเราจะมาเช้าเกินไปนะโอ้หน้าไหนๆก็มาถึงห้างแล้วเดินดูอะไรแก้เซนที่ห้างคลางก่อนดีกว่าเราเอ๊ะซุ้มหมอดูเหรอเนี่ยใช้แผงไม้มาตีกั้นจัดเป็นสัดส่วนแบ่งออกเป็นสี่ห้องด้วยกันแต่ละห้องถึงจะไม่กว้างใหญ่มากนักแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปสามห้องที่เราเดินผ่านมาท่าทางหมอดูแต่ละคนล้วนแต่มีอายุคงแก่เรียนด้วยกันทั้งนั้นคนที่มาใช้บริการก็นั่งอยู่เต็มทั้งสามห้องส่วนห้องสุดท้ายซ้ายสุดนี่สิไงไม่มีคนเข้ามาใช้บริการสักคนหนึ่งด้วยจะเป็นเพราะว่าหมอดูคนนี้คงจะหนุ่มเกินไปเลยไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่จะให้เขาดูอายุอานามคงจะอยู่ในราวๆ40ต้นๆได้หรอกนะจะว่าไปแล้วอายุในช่วงนี้ก็ดูเหมาะสมดีแล้วนี่นะหรือว่าเขาอาจจะดูคลาดเคลื่อนดูไม่แม่นก็ได้มั้งเลยไม่มีคนเข้ามาใช้บริการป้ายชื่ออุปการะตโมภัยรีที่ตั้งวางอยู่บนโต๊ะคงเป็นชื่อนามสกุลของหมอดูคนนี้แน่ๆส่วนป้ายพื้นขาวตัวหนังสือและตัวเลขสีแดงแขวนติดอยู่ที่ข้างฝาด้านหลังบ่งบอกถึงอัตราค่าดูครั้งละ200บาทวันนี้เราเป็นอะไรถึงได้มายืนสนใจกับเรื่องพวกนี้อยู่ได้หมอดูคนนั้นก็นั่งส่งยิ้มส่งสายตาอ่อนโยนมาที่เราเสมือนเป็นการชักชวนให้เราเข้าไปอยู่นานแล้วด้วยสิเอาไงดีว่าเราเอาวะเป็นไงเป็นกันไม่ลองก็ไม่รู้ลองดูสักตั้งขึ้นหน้า เชิญนั่งครับ ขอบคุณครับถ้าดูเขาก็แขวนป้ายติดบอกราคาเอาไว้แล้วเพื่อความแน่ใจลองถามดูสักหน่อยดีกว่าเผื่อฟลุ๊กเขาอาจจะลดราคาให้เราบ้างก็ได ้มีอะไรอยู่ในใจเหรอครับคุณได้นั่งนิ่งไป อ๋อคือว่าถ้าดูน้าคิดเท่าไหร่เหรอครับ 200ครับ อ๋อน้าดูดวงแบบไหนเหรอครับแล้วผมจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างถ้าจะเอาเวลาตกฟากด้วยแล้วก็ผมจำไม่ได้หรอกครับนะ อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ก็ได ้คือผมบอกน้าตามตรงเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมจริงๆที่ได้มานั่งอยู่ต่อหน้าหมอดูอาชีพนี่แหละครับที่ผ่านมาผมได้แต่ดูผ่านทางคอมพิวเตอร์บางครั้งก็ให้พวกเพื่อนๆที่เป็นหมอดูสมัครเล่นดูไพ่ยิปซีให้เท่านั้นล่ะครับ แล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างล่ะครับ ก็งั้นๆล่ะครับส่วนใหญ่จะผิดซะมากกว่า คุณเพิ่งจะมาให้หมอดูเป็นครั้งแรกก็ไม่เป็นไรนี่ครับส่วนผมเองก็เพิ่งจะได้คุณนี่แหละเป็นลูกค้ารายแรกเหมือนกัน เย้ยคือจะได้เรื่องไหมเนี่ย เดี๋ยวก่อนสิคุณอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนนั่งลงก่อน ครับ ที่คุณมาหาหมอดูในวันนี้คุณจะมาดูเรื่องผู้หญิงใช่ไหม คุณรู้ได้ยังไงว่าเราจะมาดูเรื่องผู้หญิงรู้ว่าเขาจะเดาสุ่มหนุ่มๆสาวๆส่วนใหญ่ที่พากันมาหาหมอดูก็คงจะไม่พ้นเรื่องความรักความใคร่เรื่องคู่ครองไปได้สักรายเขาคงจะงัดเอาจุดนี้มาเดาใจเราก็เป็นได้แต่เอาเถอะจะเดาหรือไม่เดาก็ตามยังไงเราก็ต้องเสียเงิน200อยู่แล้วดูเขาไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าจะเป็นหมอดูหรือว่าหมอเดาเดี๋ยวก็คงจะได้รู้กันละ ว่าไงครับที่ผมถามถูกต้องหรือเปล่า อ๋อถูกต้องครับแล้วจะต้องเอาวันเดือนปีเกิดของผมกับเธอให้น้าด้วยไหมครับ ไม่ต้องหรอก เขาตอบ พร้อมกับนั่งจ้องมองหน้าเรานิ่งนี่มันอะไรกันหมอดูประเภทไหนกันแน่เนี่ยกระดาษสักแผ่นปากกาสักด้ามก็ไม่เห็นมีอยู่บนโต๊ะอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูต่างๆก็ไม่เห็นมีวางอยู่บนโต๊ะสักชิ้นเหมือนกันเฮ้ยมันจะได้เรื่องไหมเนี่ย เวลานี้คุณกำลังสงสัยว่าตัวคุณเองหลงรักเขาอยู่ข้างเดียวหรือเปล่าบางทีดูเหมือนกับคุณจะมีความหวังแต่บางครั้งเหมือนกับว่าคุณกำลังถูกเธอหลอกใช้อยู่ใช่ไหม คือแล้วน้าทราบได้ยังไงล่ะครับเขาไม่ตอบกลับนั่งหัวเราะเบาๆส่วนสายตาของเขาก็ยังคงจับจ้องมองมาที่ดวงตาของเราอย่างไม่กระพริบเลยคำพูดของเขาที่พูดออกมาเมื่อครู่นี้มันช่างแทงใจดำของเราลึกเกินจริงสิเราเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเรากำลังตกเป็นทาสหน้าโง่ของเธออยู่หรือเปล่าบางวันก็รู้สึกว่าตัวเราเองเหมือนกับจะอยู่ในกลุ่มหมาแงหน้ามองเครื่องบินแต่ทว่าบางวันก็อยากจะหลอกตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเรานั้นน่ะอาจจะเป็นม้าตีนปลายก็ได้โอ้ยคิดแล้วมันก็น่าสมเพชจริงๆแต่ที่สำคัญน่ะเราอยากจะรู้เหลือเกินว่าหมอดูคนนี้เขาเป็นหมอดูหรือว่าเป็นหมอผีกันแน่ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมให้คุณถามมาดีกว่าอยากจะรู้อะไรถามมาได้เลย อ๋อคือแล้วผมมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นแฟนตัวจริงของเธอไหมล่ะครับ ถ้าเป็นคำถามนี้ผมต้องให้คุณเตรียมใจฟังคำตอบสักนิดนึงก่อนนะคุณอยากรับฟังคำตอบที่แท้จริงไม่ใช่แค่คำตอบที่เป็นกำลังใจใช่ไหม ครับใช่เพราะผมมีพวกเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจลมๆแรงๆทางโทรศัพท์มากมายพอแล้วล่ะครับแต่เวลาเนี้ยผมได้มานั่งอยู่ตรงหน้าน้าซึ่งเป็นหมอดูผมก็อยากจะรู้ความจริงที่ทำให้ผมสบายใจสักทีมากกว่านะครับ เธอไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณหรอกถ้าคุณคบกับเธอแบบเพื่อนเธอก็จะให้ความสนิทสนมด้วยแต่ถ้าคุณแสดงความอ่อนแอเปิดเผยหน้าตาไปลุ่มหลงเธอเข้าแล้วก็เธอจะนึกเหยียดหยามดูถูกคนทันทีผู้หญิงที่สวยมากๆนะมีนิสัยชอบด่าผู้ชายที่มาลุ่มหลงเธอง่ายๆด้วยกันทั้งนั้น น้าเนี่ยรู้ดีจังเลยนะครับว่าเธอสวยเวลาเนี้ยผมอาจจะยังมีดีไม่พอแต่วันข้างหน้าถ้าผมเรียนจบแล้วพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยขึ้นมาเธอจะมีทางมาสนใจผมบ้างไหมครับจะกี่ปีก็ตาม คุณไม่ใช่คนที่จะเป็นคู่ครองของเธอหรอกนะสละเข้าไปเถอะอย่าหวงผู้หญิงของคนอื่นมาไว้ในหัวใจของเราอยู่เลยคุณจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความร้อนรุ่มกลุ้มใจเพียงอย่างเดียว น้ารู้ได้ยังไงใช้หลักพยากรณ์แบบไหนมาทำนายเนี่ยขอโทษนะผมไม่เห็นน้าทำอะไรสักอย่างนอกจากจะนั่งจ้องดูหน้าผมอยู่อย่างเดียว คำตอบผมมีไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วเพราะยังไงคุณจะต้องถามผมอย่างนี้แน่ผมไม่ได้ใช้วิชาโหราศาสตร์หรือหลักการพยากรณ์แนวไหนหรอกครับแต่ผมใช้วิธีการอ่านกรรมครับอ่านกรรมกันตรงๆนี่แหละเพราะมันปรากฏอยู่แล้วในทุกๆอนูของความเป็นคนทุกๆคนตามหลักโหราศาสตร์อาจมีการทำนายที่เรียกว่าทักษะพยากรณ์คือการพยากรณ์ด้วยอาศัยทักษะส่วนทักษะเป็นชื่อเรียกอรรถเคราะห์ซึ่งได้แก่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสบดีราหูศุกร์โดยจัดเข้าระเบียบเป็นบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีและกาลกินีแต่การอ่านกรรมไม่ต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านั้นเขาเพียงรู้ว่าใครทำอะไรมาก็จะทำนายทายทักได้เลยว่าจะต้องได้รับผลยังไงจะเรียกหลักการนี้ว่ากรรมพยากรณ์ก็ได ้งั้นก็แปลว่าน้าใช้วิธีแบบนั่งทางในเหรอครับ ก็แล้วแต่จะคิดกันไปว่าการนั่งทางในคืออะไรโดยมากมักจะหมายถึงคนนั่งหลับตาทำนายโดยใช้กำลังสมาธิดูเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตแต่สำหรับผมจะมุ่งเน้นดูว่าใครทำอะไรมายังไงเมื่อทำอย่างนั้นมาแล้วจะได้ผลตอบแทนแบบไหนตรงนี้ผมไม่อาศัยนิมิตอันเกิดจากพลังสมาธิอย่างเดียวแต่ผมจะใช้จิตสัมผัสเข้ามาร่วมด้วย ฟังแล้วก็งงแฮะแยกแยะไม่ออกเลยว่าระหว่างนิมิตจากพลังสมาธิกับจิตสัมผัสนั้นมันแตกต่างกันยังไงโอ้ยปวดหัวถามเขาออกไปเลยดีกว่าตอนที่น้าเห็นเนี่ยน้าเห็นยังไงล่ะครับ เอาอย่างนี้คุณลองนึกถึงญาติของคุณดูสักคนเดี๋ยวนี้เลยเอาชนิดที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันยิ่งดีคุณเห็นในใจยังไงมันจะเป็นความรู้สึกเพียงวูบเดียวที่ระลึกถึงใครคนหนึ่งได้แต่ก็เกิดกระแสความรู้สึกถึงสายใยผูกพันในทางมงคลระหว่างเรากับเขาใช่ไหมคุณทำตามที่ผมพูดไปด้วยหรือเปล่า ทำครับ เวลานี้ในใจของคุณเป็นยังไงผมก็สัมผัสเห็นกรรมสัมผัสของคนอื่นด้วยอาการคล้ายๆกับคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าผมสามารถเข้าไปส่องสำรวจดูรายละเอียดได้ชัดเจนและกว้างขวางกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเองเพราะผมมีกำลังสมาธิหนุนหลังอยู่ อย่างที่น้าพูดถึงผมกับเพื่อนหญิงของผมน้าเห็นยังไงบ้างแล้วผมทำกรรมกับเธอมายังไงครับ ก่อนอื่นคุณต้องเชื่อว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดกันมาหลายครั้งเคยทำอะไรด้วยกันเคยเป็นอะไรกันมาหลายแบบหลายอย่างอย่างคุณกับเธอก็เคยเป็นแฟนกันมาก่อนถึงได้มีความรู้สึกแบบเพศตรงข้ามที่ดึงดูดกันอยู่บ้างแต่พอมาถึงชาติปัจจุบันนี้เธอกำลังเสวยวิบากเหนือคุณเลยทำให้เธอมองผ่านคุณไปแล้วก็เล็งมองหาคนอื่นที่เธอรู้สึกว่าเหมาะตัวเหมาะใจมากกว่าคุณ แล้ววิบากคืออะไรครับแล้วที่ว่าเพื่อนของผมเสวยวิบากอยู่ในเวลานี้คือกำลังรับผลอะไรอยู่หรือครับ อ๋อวิบากแปลว่าผลอันเกิดจากกรรมกรรมคือการคิดการพูดหรือจะเป็นการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดเป็นกรรมอยู่เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยไปอย่างนั้นนิสัยยังไงก็ต้องได้รับผลของนิสัยอย่างนั้นอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะก็เป็นวิบากนะผิวพรรณของเขาสะอาดสะอ้านก็เพราะเคยอยู่ในกรอบของศีลสัตว์รูปศีรษะมนหน้ามองเพราะเคยอ่อนน้อมถ่อมตนแบบคนไหว้ง่ายไหว้สวยถ้าผมเห็นไม่ผิดแล้วก็จุดเด่นของเธอจะมีในตาเป็นประกายลึกดูสวยสะกดจิตสะกดใจใครๆได้ตั้งแต่แรกเห็นตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าเคยมองพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยใจศรัทธาบริสุทธิ์และมองใครต่อใครรอบๆตัวด้วยความรักความปรารถนาดีมาตลอดชีวิตในอดีตชาติ ที่น้าพูดอ่ะถูกต้องเลยครับเธอเป็นผู้หญิงที่มีดวงตาสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยล่ะแต่ว่าบางครั้งผมก็เคยอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมธรรมชาติถึงได้ลำเอียงนักอ่ะทำไมถึงให้รูปสมบัติและคุณสมบัติของพวกเราแตกต่างกันขนาดนี ้ธรรมชาติน่ะลำเอียงไม่เป็นหรอกคุณเราลองเอาท่อนไม้มาสีกันดูสิธรรมชาติก็จะคายไฟออกมาให้เสมอแต่ว่าไฟจะมากหรือน้อยจะติดไฟช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่ที่จำนวนของไม้พร้อมกับความสดหรือความแห้งของไม้เหล่านั้นด้วยตัวเราเองทั้งหมดก็คือธรรมชาติมีเหตุยังไงปัจจัยแค่ไหนก็ได้ผลไหลมาเทมาตามนั้นไม่มีใครควบคุมวงการอยู่เหนือธรรมชาติในตนเองได้เลย อย่างที่จ๊ะคือหมายถึงเพื่อนหญิงของผมนะครับที่จ๊ะเขาตาสวยแล้วนะบอกว่าเพราะมองใครต่อใครด้วยความรักใช่ไหมครับมันเกี่ยวกันยังไงมองคนด้วยสายตาแบบนึงแล้วทำไมตาถึงสวยได้ล่ะครับ มีหลักคร่าวๆอย่างนี้นะคือกรรมจะให้ผลทางใจสอดคล้องกับเหตุที่เคยก่อเอาไว้อย่างเช่นการมองคนด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจจะให้ผลทันทีเป็นความเย็นตาเย็นใจกับทั้งตนเองและผู้ถูกมองฉะนั้นจึงมีการบันดาลความงามขึ้นในดวงตาตั้งแต่เดี๋ยวนั้นแล้วนี่เองคือความจริงที่สามารถเห็นได้ทันใจในชาตินี้ภพนี้และเดี๋ยวนี้แหละแต่จะเห็นชัดขึ้นในอัตภาพต่อมาเพราะการเกิดใหม่คือการรวบรวมกรรมที่ทำเป็นประจำไปสร้างรูปลักษณะให้สอดคล้องกับความเป็นตัวเรามากที่สุดก็คล้ายๆกับคุณเรียนหนังสือนั่นแหละยิ่งกว้านหาความรู้เพิ่มขึ้นก็จะแตกฉานในวิชาความรู้ยิ่งๆขึ้นไปแต่เมื่อจบปริญญาได้งานทำชีวิตก็เปลี่ยนไปหมด ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานระดับเงินเดือนความก้าวหน้าที่รออยู่ล้วนตัดสินจากความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาระหว่างที่เราเป็นนักศึกษานั่นเอง แล้วที่น้าบอกว่าผมกับเธอเป็นแฟนกันหมายถึงเคยอยู่กินแบบคู่ผัวตัวเมียกันมาก่อนหรือเปล่าครับ เคยแต่ว่ามันนานซะจนป่วยการปราประโยชน์ที่ไปพูดถึงของเหล่านี้ถ้ารู้จริงต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งอีกด้วยอย่างคุณถ้ามีความสามารถอย่างรู้แล้วเดินออกจากห้องนี้ไปคุณจะพบกับคนที่เคยเป็นนั่นเป็นนี่กับคุณในอดีตเต็มไปหมดคุณจะเหนื่อยแค่ไหนถ้าคุณได้รู้ว่าคนขายน้ำที่อยู่ตรงมุมด้านโน้นเคยเป็นพี่สาวของคุณคนขายก๋วยเตี๋ยวทางด้านโน้นเคยเป็นพ่อของคุณหรือกระทั่งคุณเดินออกไปจากห้างแล้วไปพบหมาข้างถนนตัวหนึ่งแล้วคุณรู้ว่ามันเคยเป็นลูกของคุณมาก่อนคุณจะคิดยังไงพวกเราทุกคนเวียนว่ายตายเกิดมามากขนาดหาคนไร้ความสัมพันธ์กันอย่างสิ้นเชิงได้ยากมากทุกคนเพียงแต่เล่นเกมแห่งความลืมเลือนเมื่อต้องข้ามภพข้ามชาติเท่านั้น แล้วอย่างผมกับน้าล่ะครับเคยเป็นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าล่ะครับ ยังไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะบอก ผมมีความรู้สึกดีๆกับน้าเหมือนกับน้าเป็นญาติผู้ใหญ่ของผมอย่างเงี้ยก็แปลว่าน้ากับผมต้องเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนใช่ไหมล่ะครับ ก็อาจจะมนุษย์เรามีสัญชาตญาณในการเข้าหาและรู้สึกผูกพันกับใครบางคนชนิดที่ยากจะอธิบายแต่นั่นก็อยู่แค่ตรงนั้นความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในอดีตถูกหรือผิดนั้นคงมีความหมายน้อยขอเพียงความสัมพันธ์ในชาติปัจจุบันเราเป็นอะไรกันสักอย่างนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกแน่จริงแน ่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคนเรามีเนื้อคู่หลายคนเหรอครับนะ ชีวิตเดียวคนคนหนึ่งอาจจะแต่งงานได้ตั้งหลายครั้งชีวิตที่ผ่านมายิ่งไปจับคู่กับใครต่อใครไม่รู้เท่าไหร่ตามเหตุตามปัจจัยตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงและจังหวะพวกเราเหมือนนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวที่ได้พลัดเข้าไปในกลุ่มทัศนาจรกับพวกโน้นทีพวกนี้ทีขึ้นอยู่กับว่าพวกไหนจะบ่ายหน้าไปในทิศทางเดียวกับเราในช่วงหนึ่งช่วงหนึ่ง ฟังดูแล้วก็เหงาน่าเศร้าจังนะครับผมเคยคิดเข้าข้างตัวเองว่าชื่อของผมกับชื่อของเธอมันเข้ากันได้ดีชื่อเล่นของผมชื่อโจ๊กส่วนเธอชื่อจ๊ะชื่อจริงของผมชื่อนนทการส่วนเธอชื่อลานดาวผมเคยคิดกระทั่งว่าถ้าเธอได้เปลี่ยนนามสกุลมาใช้นามสกุลของผมจะฟังดูเก๋กว่านามสกุลเดิมของเธอมากเลยล่ะครับสรุปแล้วชื่อแซ่ดูจะรับกันไปหมดเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือเธอไม่เคยรับว่าผมเป็นแฟนเลย อย่าว่าแต่ชื่อแซ่จะเข้ากันได้เลยต่อให้มีหน้าตาเหมือนกันเป๊ะอย่างแพะกับแกะก็ไม่ได้สอเลยว่าจะเป็นคู่แท้ที่จะอยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิตคนเราคบกันด้วยธาตุนิสัยที่คล้ายคลึงได้แต่ถ้าจะให้เป็นแฟนกันนั้นต้องอาศัยความดึงดูดใจที่ทำให้ทวินหาไปทางนั้นด้วยผู้หญิงที่คุณชอบเธอเป็นพวกมีสิทธิ์เลือกจนกว่าจะถูกใจและรอโอกาสจนกระทั่งได้พบกับคนที่เข้ากันได้โดยธาตุและความดึงดูดจึงมีอยู่สูงประเภทนี้เธอก็ไม่ได้ด่วนปักใจเร็วเพียงแค่เข้ากันได้อย่างผิวเผินเท่านั้นหรอกนะ งั้นผมขอถามถึงเธอสักหน่อยเถอะครับถ้าเธอไม่ได้รักผมไม่ใช่คู่ของผมแล้วเธอไปรักใครคู่ของเธอเป็นใครครับ เธอยังไม่พบคู่ที่จะอยู่กับเธอตลอดไปหรอกคุณเพราะเส้นทางโคจรยังไม่ได้มาบรรจบกัน แล้วเธอจะได้พบเมื่อไหร่ล่ะครับพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าเธอจะพบกับเนื้อคู่ของเธอเมื่อไหร่ล่ะครับ คงอีกสักพักแล้วนะชีวิตของเธอเหมือนแม่เหล็กคอยดึงดูดในสิ่งที่ปรารถนาและไม่ได้ปรารถนาเข้ามาหาตัวเธออย่างมากมายต้องวุ่นวายกับตัวเลือกเยอะแยะจนกว่าจะได้พบของจริงที่มันโดดเด่นขึ้นมา เนื้อคู่ของเธอเป็นคนยังไงหน้าตาแบบไหนล่ะครับ ที่ถามเนี่ยเพราะอยากจะทำตัวให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะ คือว่า ขอให้ผมทำหน้าที่ของหมอดูเถอะนะอย่างคุณถ้าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นการเรียนให้เก่งขึ้นดูเข้มแข็งเป็นที่พึ่งได้มากกว่านี้ยังดีที่สุดก็ทำให้เธอทึ่งคุณมากกว่าเดิมไม่มีส่วนที่จะเข็นให้ใจของเธอขยับที่มารักคุณได้หรอกถ้าคุณอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเธอตลอดไปแล้วก็คุณจะต้องทำตัวให้เป็นเพื่อนที่สนิท ที่ทำให้เธอสบายใจจะพูดจะคุยอะไรได้ทุกเรื่องไม่ใช่จะดึงดันให้เธอรับคุณมาเป็นคนรักเพราะความดึงดันในรูปแบบนั้นมันมีแต่จะผลักสายให้เธอห่างคุณออกไปเรื่อย ๆนี่เขาจะดูดวงชะตาให้กับเราหรือจะเข้ามาบงการชีวิตของเรากันแน่นะแต่อีกใจหนึ่งของเราก็ต้องยอมรับว่าลานดาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่หมอดูได้พูดมาทั้งหมดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราพยายามอดอ้อนขอให้เธอมาเป็นคนรักเธอก็จะมีท่าทีไม่พอใจขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเสมอไปแล้วเถอะลองถามหมอดูต่อไปดีกว่าน้าครับในเมื่อผมกับเธอเคยอยู่กินแบบคู่ผัวตัวเมียกันมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องแปลว่าเคยมีความเข้ากันได้และมีใจทางนั้นอยู่บ้างอ่ะแล้วทำไมน้าถึงได้มาพูดปิดทางสมดอย่างนี้ล่ะครับพูดไม่ให้กำลังใจผมบ้างเลยอ่ะ ถ้าผมบอกความจริงทั้งหมดก็เกรงว่าคุณจะรับไม่ได้คนเราใช่ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิมนุษย์เพียงอย่างเดียวบางครั้งก็เสวยชาติร่วมกับใครบางคนขณะที่อยู่ในภพภูมิต่ำกว่ามนุษย์ก็ไม่ได้ประทับใจดูดดื่มไว้ในวิญญาณของกันและกันมากนักหรอก เย้ยผมกับจ้าเคยเป็นสัตว์กันเหรอครับนะเฮ้ย ทุกคนเน่ะเคยเป็นมากันหมดนั่นแหละแล้วทางข้างหน้าก็ไม่มีหลักอะไรจะมาประกันไว้ได้ว่าจะจับพลัดจับผูพากันถอยหลังเข้าคลองอีกหรือเปล่าก็สุดแท้แต่เวรกรรมที่ทำกันมาจะเป็นผู้ซัดพาไปและเมื่อตอนที่เป็นคู่กันขณะที่อยู่ในภูมิต่ำกว่ามนุษย์ก็มีเพียงสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์และการเลี้ยงลูกแบบตามมีตามเกิดมากกว่าอย่างอื่นต่างจากเมื่อได้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงมีความสัมพันธ์กันสร้างความประทับใจซึ่งกันและกันต่างๆนานาอย่างเช่นการเคี่ยวพาราศีให้ยินยอมพร้อมใจที่จะคบกันไปเที่ยวกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเผชิญภัยพิสูจน์น้ำใจด้วยกันหลายๆรูปแบบ บางครั้งผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าความสวยของผู้หญิงนั้นน่ะมันอยู่ที่ตรงไหนเครื่องสำอางที่เอามาใช้ตกแต่งใบหน้าก็ดูเหมาะเจาะจิ้มลิ้มเหมือนกันแต่ทว่าความบาดตาบาดใจมันแตกต่างกันมากเลยนะครับเพื่อนๆผู้หญิงในคณะที่มหาลัยของผมก็สวยๆกันทั้งนั้นแต่บรรดาพวกหนุ่มๆทั้งหลายก็มักจะเข้าไปรุมคลั่งไคล้อยู่ที่จ๊ะคนเดียวมันเหมือนกับนิยายน้ำเน่าเลยนะนะประเภทชกต่อยเตะตีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งยอมฆ่าตัวตายเพราะยายจ๊ะคนนี้ก็มีแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ รูปทรงและเครื่องสำอางต่างๆมันเป็นแค่เพียงของล่อตาเท่านั้นแต่สิ่งที่ล่อใจอย่างแท้จริงชนิดที่ได้เห็นแล้วมันบาดลึกเข้าไปถึงในจิตนี่สิแต่ก็ต้องนับความมีสง่าราศีเอาไว้ด้วยนะคุณเคยเห็นสักกี่คนที่ได้ฉายรัศมีสดใสอย่างชัดเจนอีกอย่างนอกจากการให้ผลของกรรมเก่าแล้วต้องมองดูด้วยว่าการพูดการเจรจาเป็นยังไงการวางตัวมีเสน่ห์มากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกรรมในปัจจุบันที่ให้ผลใหญ่น่าดูเหมือนกันบางคนไม่สวยแต่พูดเก่งก็สามารถจะดึงเอาดาวมาล้อมเดือนได้แต่ถ้าสวยแล้วแถมเจ้าเสน่ห์มีจริตอยู่ในกิริยาวาจาพวกนี้น่ากลัวเพราะเธอสามารถที่จะปั่นโลกให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ดังใจเลยทีเดียว แบบเดียวกับพวกดาราดังๆใช่ไหมครับ ใช่คนที่มีลักษณะแตกต่างและโดดเด่นกว่าใครๆมักจะสร้างตบะเดชะบางอย่างที่ผิดแปลกจากคนอื่นอย่างเช่นถือศีลบริสุทธิ์ผุดพองหรือตั้งใจทำอะไรจริงๆถึงแม้แลกด้วยชีวิตก็ยอมบารมีและตบะเดชะอาจจะไม่ปรากฏแสดงออกมาทางใบหน้าลำคอหรือแขนขาก็ตามแต่จะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยใจและกรรมที่ก่อแรงดึงดูดผู้คนอย่างที่สุดเห็นจะได้แก่การเสียสละเพื่อคนอื่นมาเยอะอย่างเช่นมีแต่ให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆหรือเป็นผู้นำชักชวนให้ผู้คนหมู่มากได้ดีร่วมกัน แต่ว่าจ๊ะเธอก็ไม่ได้ชอบช่วยเหลือใครนี่ครับเห็นมีแต่คนพากันเสนอหน้าเข้าไปรับใช้เธอเองแต่ทั้งที่เธอทำตัวเหมือนเป็นนางพญาเห็นใครต่อใครเป็นข้าทาสบริวารก็ไม่ค่อยจะมีใครหมั่นไส้เธอสักเท่าไหร่เลยครับ นิสัยในอดีตกับนิสัยในปัจจุบันอาจแตกต่างกันเยอะอย่างคุณเองก็เหมือนกัน สมัยที่เพิ่งเข้าสู่วัยรุ่นคุณก็ติดการพนันงอมแงมเลยไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้เลิกขาดไปได้แล้วใช่ไหมล่ะนี่ขนาดชาติเดียวกันตัวตนเดียวกันระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะ โอ้ผมขอไหว้นะด้วยความศรัทธาจริงๆนะเนี่ยผมเชื่อแล้วครับว่านาเนี่ยรู้จริงแม่นกว่าหมอฟันทองซะอีกอ่ะ ขอมันมีเหตุปัจจัยอย่างที่คุณเลิกการพนันได้ก็เพราะเห็นโทษของมันเป็นโทษชนิดคอขาดปากตายเดือดร้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ่แต่ในทางกลับกันเรื่องของความหลงตัวลืมตนก็อาจเกิดขึ้นได้คือช่วงแรกทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตจะได้รับผลดีขนาดไหนแต่เมื่อได้ดิบได้ดีกลับลืมเหตุแห่งฐานะซะแล้วก็อาศัยฐานะในขณะนั้นก่อกรรมใหม่ตามกิเลสบัญชาเช่นบางคนปากสวยก็พระยิ้มหวานยิ้มด้วยความจริงใจให้คนอื่นเป็นสุขประกอบกับคำพูดที่มีแต่ความไพเราะและเลื่อนหูไว้ก่อนในอดีตชาติพอมาชาตินี้ด้วยความสวยนั่นเองจึงทำให้มีอีกอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือความเอาแต่ใจสนุกกับการยิงยิ้มดุใส่ตาผู้คนชอบด่าปากจัดเมื่อถูกขัดใจอย่างนี้ไม่ได้เกิดชาติต่อไปอีกนอกจากปากจะไม่สวยเผลอๆอาจจะปากเบี้ยวก็ได้เชียวนะ แล้วครับถ้ามาคิดถึงพวกโสเภณีสวยๆก็น่าเศร้านะครับเคยทำดีมาแทบตายเพื่อเอาผลมาขายตัวหากินทำอาชีพอย่างนั้นโอกาสที่จิตใจจะตกต่ำก็คงง่ายมองกลับไปกลับมาก็เป็นเหตุเป็นผลดีเหมือนกันนะครับพอไม่สวยก็มีแรงบันดาลใจทำเหตุแห่งความสวยแต่พอสวยก็ได้เลิกขาดความยับยั้งชั่งใจในการทำเหตุแห่งความอัปลักษณ์แต่ว่าจ๊ะเนี่ยเธอก็ไม่ใช่คนปากร้ายปากจัดนะครับอย่างมากก็ชอบตีฝีปากเถียงคำไม่ตกฟากทั้งที่ก็รู้ว่าตัวเองผิดหรือประเภทใครทำให้โมโหแล้วเธอก็จะพูดทิ่มแทงใจด้วยท่าทีนิ่มๆให้สับแสบกันคันไปนานๆเชียวล่ะครับนะ ใช่ว่าคำพูดเพราะและจะรอดหรอนะคุณต้องดูที่เจตนาด้วยว่าไปเบียดเบียนให้คนฟังเขาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นหลักสำคัญคำหยาบกับคำส่อเสียดนั้นใกล้เคียงกันแม้จะมาในรูปของคำที่หยาบแต่ความประณีตต่างกัน นะครับผมได้ทุ่มเทพยายามทำดีกับเธอทุกอย่างแล้วมันจะไม่มีความหมายบ้างเลยเหรอครับถือว่าเป็นกรรมสะสมให้เธอเนี่ยเกิดความเห็นใจจริงในวันหนึ่งข้างหน้าไม่ได้เหรอครับนะ คุณลองคิดดูนะถ้ามีเด็กตัวเล็กๆปั้นวัวปั้นควายด้วยดินเหนียวโดยใช้แรงกายแรงใจทั้งหมดอดตาหลับขับตานอนมุ่งมั่นทำอย่างสุดฝีมือแล้วนำมามอบให้กับคุณด้วยความหวังว่าคุณจะเห็นคุณค่าวัวดินควายดินเห็นคุณค่าของน้ำพักน้ำแรงที่เขาอุตส่าห์ปั้นมาให้คุณสักนิดไหมคุณจะเห็นอย่างที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นถ้าเขาขอว่าจะปั้นวัวปั้นควายให้คุณครบร้อยตัวแล้วก็ให้คุณรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมหรือน้องบุญธรรมคุณจะยอมรับเพราะเหตุที่เขาแสดงความจริงใจแทบเลือดตากระเด็นกับคุณอย่างนั้นไหมล่ะ คือผม คุณทำอะไรให้เขาอย่างสุดชีวิตจิตใจก็เพราะหวังว่าเธอจะเห็นใจหวังว่าจะได้เธอมาครอบครองไม่ใช่ด้วยใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนอย่างพ่อพระยอมรับตรงนี้เถอะนะบรรดาสาวที่มีตัวตนทั้งแท่งเหมือนเสน่ยาแฝดน่ะนะไม่มีหรอกที่จะเห็นคุณค่าของบรรดาธาตุความสวยของพวกเธออย่ามาเสียเวลาคิดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจไปเลยทุ่มเทแค่ไหนก็สูญเปล่าแค่นั้นผมเห็นแล้วก็นึกอนาถบางคนคิดฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความเห็นใจหรืออยากจะให้สาวๆเหล่านี้รู้สึกผิดและจดจำตนเองเอาไว้ตลอดไปที่ไหนได้พวกเธออาจจะรู้สึกตกใจเมื่อรู้ข่าวในนาทีแรกแต่หลังจากนั้นเธอก็จะมีแต่ยิ้มแสยะสะใจทุกครั้งที่นึกถึงผู้หญิงเป็นเพศที่พึงพอใจในรูปชมของตนเองอัตราของพวกเธอจะสูงขึ้นมากถ้าหากรู้ว่าความสวยที่มีอยู่นั้นรุนแรงพอจะฆ่าคนได ้จริงสิเมื่อไม่นานมานี้เองเราก็เกือบจะฆ่าตัวตายเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากเธอเหมือนกันโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่าจ๊ะน่ะเป็นผู้หญิงที่สวยไม่มีจุดอ่อนบ้านของเธอมีฐานะอยู่แล้วมีรถขับ เรียนก็เก่งไม่ต้องพึ่งพาใครมีแต่ผู้คนจะพากันไปพึ่งพาเธอเท่านั้นแล้วอะไรทำให้เธอสมบูรณ์แบบถึงขนาดนี้ล่ะครับนะ เธอเคยมีครูดีมีผู้นำแสงสว่างในชีวิตที่ดีคำโบราณท่านว่ามีกัลยาณมิตรชอบนั่นแหละในชาตินั้นเธอเพียรสร้างเพียรสั่งสมความดีทุกวิถีทางตามคำสอนของครูด้วยใจเชื่อมั่นศรัทธาว่าชาติต่อไปเธอจะอยู่ดีมีสุขทุกอย่างเพียบพร้อมและตอนนี้เธอกำลังเสวยวิบากนั้นแล้วชีวิตของเธอเหมือนความฝันเหมือนแต่งเอาไว้ตามใจปรารถนาคนพวกนี้มีตัวตนอยู่จริงและคุณก็ได้เห็นมาแล้ว ว้าวน้าเนี่ยรู้ละเอียดจริงๆนะครับไม่เห็นต้องนั่งสมาธิเคร่งครัดอะไรเหมือนอย่างในหนังในละครเลยอ่ะ กรรมใหญ่ที่ส่งผลหลักๆนั้นดูง่ายอย่างเรื่องรูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่ใช้จิตสัมผัสนิดเดียวก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิเพื่อเล็งรายละเอียดอะไรนักหนาหรอก ผู้หญิงสวยๆเดี๋ยวนี้เขาเอาเนื้อหนังมังสาไปแลกเงินกันเยอะบางคนหน้าตาท่าทางเหมือนลูกผู้ดีไปทุกระเบียดนิ้วว่ากันไปตามเนื้อผ้าเลยนะครับพูดง่ายๆก็ดื้อสวยแล้วมักจะฉลาดน้อยหรืออย่างดีก็แค่ปานกลางบางคนสวยแต่ก็ยากจนอย่างดีก็แค่พอกินไปวันๆหนึ่งแล้วทำไมจ๊ะถึงได้รับข้อยกเว้นพิเศษเหล่านี้ล่ะครับเธอมีครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลย ทานคือเหตุแห่งความรวยศีลคือเหตุแห่งความสวยการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตให้ลุล่วงด้วยเหตุผลที่ถูกต้องคือเหตุแห่งสติปัญญาแต่คนเราจะเหมาเอาทั้งทานศีลและความรู้จักเหตุผลไว้ในตัวคนเดียวพร้อมกันนั้นมันยากเว้นแต่จะมีครูดีชี้ทางที่ถูกให้และมีความเพียรพยายามให้ต่อเนื่องด้วยศรัทธาภาษาทะแก่กล้าพอเท่านั้น ฟังดูแล้วมันก็น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับการให้ทานการมีศีลมีสัตว์แต่ทำไมน้าถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้ในตัวคนเดียวมันยากล่ะครับ สวยระดับเพื่อนของคุณนั้นโดยมากจะมาจากเหตุคือเคยรักษาศีลพรตบริสุทธิ์ผุดผ่องแบบนักบวชสตรีในปางก่อนซึ่งคนเราเมื่อเป็นนักบวชก็มักอยู่ในฐานะผู้ขอหาโอกาสเป็นผู้ให้ทรัพย์ใหญ่ๆนั้นได้ยากยิ่งถ้าเป็นพวกเก็บตัวอยู่ในป่าตามลำพังโอกาสที่จะแบ่งลาภให้แม้แต่เพื่อนในสำนักเดียวกันก็แทบจะไม่มีอย่างดีก็ให้กับพวกสัตว์ส่วนคนรวยล้นฟ้านั้นมักเคยเป็นพ่อค้าวานิชผู้ยินดีให้ทานให้ทรัพย์เป็นทานเหมือนงานอดิเรกยิ่งทำก็ยิ่งสนุกยิ่งชอบใจซึ่งถ้าเพลินกับการทำทานมากๆใจก็อาจจะประมาทในความดีขั้นสูงได้เพราะหลงนึกไปว่าทำแค่นี้ดีแล้วพอแล้วไม่ต้องควบคุมกายวาจาและใจให้มากไปกว่านั้นจึงเป็นเหตุให้บกพร่องในศีลสัตว์ได้ง่าย ว้าแย่จังดีตรงโน้นแต่ไปขัดตรงนั้น ก็ไม่เชิงขอเพียงถ้าคนเรารู้หลักอยู่ที่บ้านก็ถือศีลให้บริสุทธิ์ให้ครบทั้งกายวาจาและใจได้คิดให้ทานเป็นงานอดิเรกได้ขอยกตัวอย่างเพื่อนหญิงของคุณที่กำลังพูดถึงเธออย่างนี้ที่เธอสร้างกุศลใหญ่อันเป็นครุกรรมหรือกรรมหนักที่ให้ผลยืนยาวก็มักอาศัยชัยภูมิขณะที่เสวยชาติเป็นธิดาคหบดีเหมือนกับชาตินี้แหละ น้าช่วยขยายความให้ละเอียดกว่านี้สักหน่อยได้ไหมครับ ถ้าลงนึกมากไปกว่านี้ผมคงต้องใช้พลังมากเกินไปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะทานของเธอจะมีลักษณะของจิตที่แผ่เมตตาไม่มีความประมาณแถมท้ายไปด้วยแล้วศีลของเธอนั้นก็แข็งแกร่งขนาดมีเหตุมาลองใจมายั่วยุสักแค่ไหนเธอก็ไม่ยอมละเมิดเรียกว่ายอมลำบากยอมกัดฟันสวนทางกับกิเลสเพื่อรักษาความตั้งใจให้อยู่ในกรอบของศีลมาเกินพอง ั้นก็แปลว่าจ๊ะเธอแหกด่านทะลวงข้อจำกัดได้เพราะมีครูดีชี้ทางถูกให้ตลอดสายอย่างนั้นใช่ไหมครับ ใช่ มีครูดีเนี่ยก็รอดตัวไปนะครับแต่ชาตินี้ท่าทางของเธอเนี่ยยังไม่เจอครูดีกระมังครับนะรวยแล้วแต่ก็ยังเห็นงกอยู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทำตัวเป็นแม่งานการกุศลใดๆที่ไหนเลยอ่ะครับ ก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาช่วงชีวิตคนมีหลายปีหลายช่วงจังหวะต้องดูกันยาวๆเหมือนกับเกมหมากรุกที่ยังเล่นไม่จบต่อให้ดูเพียงพร้ำเสียเปรียบยังไงก็ยังไม่ถูกตัดสินว่าแพ้ ฮ้ยสรุปแล้วก็คือว่าน้าจะให้ผมตัดขาดจากเธออย่างนั้นเหรอครับ เรียกว่ายอมสละทุกข์ออกไปจากใจสักก้อนก็แล้วกัน โอ้ยขอบคุณนะครับนะที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าบางทีเราฟังเรื่องลี้ลับแล้วนึกว่าตลกเนี่ยแต่ที่แท้แล้วเราเองนั่นแหละที่เป็นตัวตลกซะเองอะ โลกเราไม่มีคนดูไม่มีตัวละครหรอกเพราะฉะนั้นก็หาตัวตลกไม่เจอทุกคนแค่อยากได้ในสิ่งที่ไม่สมตัวเลยเป็นทุกข์เพราะความทยานอยากนั้นแล้วเล่าๆเพราะความไม่รู้ไม่ตระหนักตามจริง น้าเนี่ยเหมือนพระจังเลยอะ ผมเพิ่งจะสึกมาได้สักพักนี่เองความจริงก็เป็นพระมาตลอดชีวิตนี่ก็เป็นเพราะว่าผมไม่เหลือใครที่จะมาดูแลแม่อีกแล้วเวลานี้ท่านก็แก่ชรามากผมเลยจำเป็นต้องสละผ้าเหลืองออกมาสักระยะ อย่างนี้นี่เองอ่ะคืออุ้ย มีนัดยังไงคุณ คือ เห็นดูนาฬิกาที่ข้อมือถึงกับสะดุ้งเชียว คือว่าผมไม่ได้นัดใครไว้ที่ไหนหรอกครับคือผมจะมาดูหนังสักรอบอ่ะนี่ก็ได้เวลาที่หนังจะฉายแล้วผมต้องขอพระคุณนะอีกครั้งนะครับที่ให้คำแนะนำต่างๆกับผมค่าดู200ใช่ไหมครับ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณมาใช้บริการเป็นรายแรกผมคิดแค่ร้อยเดียวก็พอ เอางั้นเหรอครับขอบคุณครับนะนี่ครับนะผมลาแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดี เห็นทีเราจะต้องหาโอกาสชวนจ๊ะมาดูหมอที่นี่ให้ได้ผู้หญิงกับหมอดูเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วยิ่งดูแม่นๆอย่างนี้เธอคงจะเห็นเรามีบุญคุณต่อเธอแน่ต้องพาเธอมาพบกับหมอดูคนนี้ให้ได้